पीड़ा है, तने फिक्र नहीं से यारा की, कदे समझ दिला की पीड़ा है। तेरा ध्यान रहे से पढ़ने में क्यों बने किताबी कीड़ा रे, तने फिक्र नहीं से यारा की, कदे समझ दिला की पीड़ा रे। तिरछी नजर कटारी ते हाय, तिरछी नजर कटारी ते, तने वार कर गाना मेरा। तेरा नाम तो छोरी लवली से, तने प्यार करन गाना मेरा। तेरा नाम तो छोरी लवली से, तने प्यार करन का जब प्यार किसे ते होएगा, तने आपे मेरा पक जागा। दिल जांगड़ा किया था मैं, दिन तेरा यो कट जागा। जब प्यार किसे ते होएगा, तने आपे मेरा पक जागा। दिल जांगड़ा किया था मैं, दिन तेरा यो कट जागा। बिने कान की ढाड़ा रे, तेरा नाम तो छोरी लवली से, तने प्यार करन का ना फेरा। तेरा नाम तो छोरी लवली से, तने प्यार करन का ना फेरा, ना फेरा, ना फेरा। सुबारा बाट रे मारे गाम में आजा बैरन कर दूं तेरे ठाट रे, मारे गाम में आजा बैरन कर दूं तेरे ठाट रे। Thank you. रस रस न पी जागा ना बैरन मन नाटरे रस रस न पी जागा ना बैरन मन नाटरे मारे गाम में आजा बैरन कर दूं तेरे ठाटरे मारे गाम में आजा बैरन कर दूं तेरे ठाटरे अमित महल तू भोरिया इब क्यों पाड़े से चला अमित महल तू भोरिया इब क्यों पाड़े से चला तेरे प्यार में हार गई ओ रोग प्यार का मुट्ठा से तेरे प्यार में हार गई ओ रोग प्यार का मुट्ठा से हर गाम में के कड़ू पानी का भी टोटा से हर गाम में के कड़ू पानी का भी काटली राम गाम की गोरी में ओ मेरी जान काटली राम गाम की गोरी में छम छम करती चाल बरण पतली कमर बड़खावे ढोर के सूता मारण का नाखन की दाल लखावे ढोर के सूता मारण का नाखन की दाल लखावे लई काट यार की जान गाम की गोरी ने हो मेरी जान काट ली राम गाम की गोरी ने हो मेरी जान काट ली राम गाम की गोरी ने के मैं बस गया बैरन तेरा कसुता चेहरा दूर तकना थोड़ा हंसना चैन लूट गया मेरा दूर तकना थोड़ा हंसना चैन लूट गया मेरा मैं याद करूं सुबह शाम गाम की गोरी ने ओ मेरी जान काट ली राम गाम की गोरी ने ओ मेरी जान काट ली तेरा मड़कन आनी जुती उनसा लावे सेंटर बैरन महक सुती उठी उनसा लावे सेंटर बैरन महक सुती उठी लिया पूछ मखंडिया का नाम गाम की गोरी ने ओ मेरी जान काट ली राम गाम की गोरी ने ओ मेरी जान काट ली बड़ी कारा में बैठ के रात क्लब में जाऊं सूं खुले हाथ में शॉपिंग करती यारा में मौज उड़ाऊं सूं बड़ी बड़ी कारा में बैठ के रात क्लब में जाऊं सूं रात चांदनी यारा की थारी जिंदगी ही चंद साली से तेरे जैसे पीछे घूमे खड़िया छोरी दिहाड़ी से तेरे जैसे पीछे घूमे खड़िया छोरी पीछे मुड़ मुड़ के लखाना छोड़ दे, कोई मर जागा गात मटे काना छोड़ दे, कोई मर जागा गात मटे काना छोड़ दे। क्यों गात ने मेन्यू मटे काना छोड़ दियूं, क्यों गात ने मेन्यू मटे काना छोड़ दियूं, के बात रेखा जावे जो लखाना छोड़ दियूं, हाँ लखाना छोड़ दियूं, के बात रेखा जावे जो लखाना छोड़ दियूं, हाँ लखाना छोड़ दियूं। यो गांव से भोला भाड़ा रे तू सारा मोहल बिगाड़ेगी, ये सीधे साधे लोग रे कति लेवल ते तू तारेगी, यो गांव से भोला भाड़ा रे तू सारा मोहल बिगाड़ेगी, ये सीधे साधे लोग रे कति लेवल ते तू तारेगी। न्यूरे जुल्फे झटक के खिंडाना छोड़ दे, न्यूरे जुल्फे झटक के खिंडाना छोड़ दे, कोई मर जागा गात मटे काना छोड़ दे, कोई मर जागा गात मटे काना छोड़ दे। मारे किसे बात की कमी नहीं, मैं ठाडे घर की छोरी सू, और बता कल करूंगी फैशन सोड़ा की मैं होरी सू, मारे किसे बात की कमी नहीं, मैं ठाडे घर की छोरी सू, और बता कल करूंगी फैशन सोड़ा की मैं होरी सू, या है उम्र क्यों मौज उड़ाना छोड़ दियो, या है उम्र क्यों मौज उड़ाना छोड़ दियो, के बाप तेरे का जावे जो लखाना छोड़ दियो, के बाप तेरे का जावे जो लखाना छोड़ दियो। बाकी गा तू गाड़ा रे, न्यूडर लग गए जान मेरी कोई हो जाना उलाना रे, तेरे छोटे छोटे कुर्ते रे तेरा बाकी गा तू गाड़ा रे, न्यूडर लग गए जान मेरी कोई हो जाना उलाना रे, न्यूरे हंस हंस कहने बतलाना छोड़ दे, न्यूरे हंस हंस कहने बतलाना छोड़ दे, कोई मर जागा गात मटे काना छोड़ दे, कोई मर जागा गात मटे काना छोड़ दे। तने बहुत नाते चाहो सुमन अपनी जान बना लेने, पवन खरेटी आले मेरी गिल्ले ब्याह करवा लेने, तने बहुत नाते चाहो सुमन अपनी जान बना लेने, पवन खरेटी आले मेरी गिल्ले ब्याह करवा लेने, बड़ा मीठे मीठे गीत पटाना छोड़ दे, बड़ा मीठे मीठे गीत पटाना छोड़ दे, कोई मर जागा गात मटे काना छोड़ दे, कोई मर जागा गात मटे काना छोड़ दे, मटे काना छोड़ दे। Shirma क्या रे एक्सीडेंट होया पर या चोट की देना लगी रे मत होशी में काया मेरी घड़ी देर मर जागी रे पड़ ग्यारह।